Ogele gbe nu to era on sa supo a O gbara zi kondoro O mi vito ele dona da da ya nu e do do do do O sunu gele gbe nu to era on sa supo a O gbara zi kondoro O mi vito ele dona da A da ya nu e do do do do A da ne yo vole da infie a A da ne wa a da ne ba na bo ka kwa vito ele dona da A don embo kwa kakura. A don de kulon le don infia. A don ewe a don de banabu kakua vito ele donaton. A don embo kwa kakura. Kilikbe nou to e da un sa supa. Ou beran si kondolo. O mi vito ele donaton. A don ya nou e do do do do. O meko bazanu no ise Tata lo wewe danu kele tombo la kame koyo O meme tan kwe tan jenanda O meko bazanu no ise Tata lo wewe danu kele tombo la kame koyo O meme tan kwe tan jenanda O meko bazanu no ise Tata lo wewe danu kele tombo la kame koyo O meme tan kwe tan jenanda O meko bazanu no ise Tata lo wewe danu kele tombo la kame koyo O koi kalu kane la meba O bo founda moi wane Kene super dieda si mi jareba Asi jara moi wane Koi kalu kane la meba Bo founda moi die Kene super dieda kane la meba Asi jara moi die O weka weke membolu Feta mako weko kwelea O weka na yomende kain Meto e obise sete O weka weke membolu Feta mako weko kwelea O weka na yomende kain Meto e obise sete Ba unko weke meloba Feta koko yeko yako Ba unko a yomende kain Mente la bisese na Renu ba e yen kawa yuwe Wa ka tini kene kbeche O kenta ma ringo che na blo No vite la yuwe fini O renu ba e yen kawa yuwe Wa ka tini kene kbeche O kenta ma ringo che na blo No vite la yuwe fini A tole a no pombo no jaye O me e iso nuntunwa O me to yuwe ton jen idaba O sonu loka ise Amade ano pombo no koe Me eka isonu tunwa O metro ekwe ton jen idaba O sonu loka ise O ego si sade non sele O mende do me kame ya O kato e me we ne jen kado Kwe du eru kato e me O dango si sade konodu O mende do me kame ya O metro ekwe ton jen kayi O tamboro dudu ewa O dago simpere konandu O mende do me kame ya O meto ekwe ton jen kayi O tamboro dudu ewa O meme ton kwe ton jen nanda O meko bazanu no ise Kaka lo wewe danu kele tombo la kame koyo O meme ton kwe ton jen nanda O meko bazanu no ise Kaka lo wewe danu kele tombo la kame koyo ah, ah, ah. O kore on e ka jojo ba un pe apane da lo konu ko sege. O che si me on e pe jojo un pe apane da lo ko. O yonu vu che li ba yon de pe kaka un pe apane da lo ko wa sinan un kolo kolo. Un pe a ya ri a ine mi a kanya un kona ka yo. E on e pe jojo ba un pe apane da lo konu ko. Petoto, unpe upon and alipo. O yonu vu jeli ba yon de pe kaka. Unpe upon and alipo, wanu na lukolo. Unpe aya, iya nye mila kane, unpo na gao. E yon de petoto ba, unpe upon and alipo, nuko. O che si me yon de pe kaka, unpe upon and alipo. A wili bo jeli ba yon de pe kaka. Unpe upon and alipo. Oh, wa un pe afane da ribo a wiri bo je ri ba yon de pe kaka un pe afane da ribo wonu de no ami un pe aya ri a ne mi no kanne un ko na ba o lo pe wa ya ri a ne mi no kanne un ko na ba yo pa pe wa ya ri a ne mi no kanne un ko na ba o lo pe wa ya ri a ne mi no kanne un ko na ba yo pa pe wa ya Ogbeta me nagbe de sokporo gbero me afia na mole o me nagbe de sokporo gbero me ahun ma mo ogbeta me nagbe de sokporo gbero me afia na mole ya o me nagbe de sokporo gbero me ahun ma mo ogbeta me nagbe de sokporo gbero me kere si era simi cha me ma cha ko ta un da mo eri e ipo be bi ro pa pa ta ta ku bo na e to so la ku wa e wa do yi we ka ka bu mo si wa ra pa ri fi oro sun ka me po bi o sa pa ri bi ne mo re mo po wa yi su da le to me e wa do yi we ka ka bu mo si wa ra pa ri fi oro sun ka me pa ri o sa po ve bi ne mo re mo po wa yi su da le to me kese pe un po de je wa ta gba de so la wa ai wi ro pe un po de je wa sin ki ti de so la to mo o po bi o sa pa ri ti to lo lo bo wi ri se wa la mo du o po bi o sa pa ri ti ji bo wi li se wa la du ba o ne po e a wa da gbe ru pe ta me ni sa gu do tu ana wa ya la awa da gbe ru la to me ni sa gu do tu ana wa gbe re beta me da gbe de sa po de pe la me a fi ana mo de ya o me da gbe sa po pe la me a un ka o ma we beta me da gbe de sa po de pe la me a fi ana mo de kotoro moya oya pa itore mewe eni on ma karo pe tome yo pa ja tore bu mewe eni on ma doye tonu yo pa ja tore mewe o tu bi che nando ku to ton yo pa ja tore bu mewe o tu bi che ro yo tonu unando ku to toe na towe to wa pe doa mpe a dawe senono imbu bu to pone on Tobina no soma de wa, wa me de ga esa suba. Wabina no soma dewa Odina anu tota Mohamed Mutala anu tota Sobo Nigeria Mansour Amilka Luka Bralo anu tota Sobo Bissau Tomasson Patrice Lubumba anu tota Sobo Zahi Tomasson Kwame Nkrumah anu tota Sobo Ghana Tomasson Ema Inu Ando Pali Apolo Rumbina Toma, toma, iria buru.